slibovat lásku byl tvůj plán a od všech tvých dívek být milován. Jseš vlastníkem zácných trofejí, vždyť chceš být v partě uznáván, to se ví. Myslíš, že ty dívky jsou z kamenů, neskoušej tajně proniknout do mých snů. To nemá šanci zvládnout a mému srdci hravě vládnout. Běž odům dál, neslibuj mi lásku nádhernou, vždyť v očích tvých máš lež průhlednou. Neslibuj mi krásný čas radostí, vždyť byl by jen plný starostí. Nemusíš mě lhát, že máš mě rád. Divím se, že ty dívky slepé jsou, proč nevidí, že jsou jen pouhou hrou. Máš radost ze svých zácných trofejí, vždyť čekáš na své uznání, to se ví. Myslíš, že ty dívky jsou z kamenů, neskoušej tajně proniknout do mých snů. To nemá šanci zvládnout a mému srdci hravě vládnout. Běž odům dál, neslibuj mi lásku nádhernou, vždyť v očích tvých má. Slibuj mi tvou lásku, sám v žádnou nevěříš. Najdi si jinou krásku, však i ty jednou narazíš. Neslibuj.